Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μόλις ξεκίνησε άλλο ένα ραδιοφωνικό πέρασμα στην παράδοση μέσα από τα στούντιο του Ράδιο Αποσπερίτης. Στην επιμέλεια της παραγωγής ο Ιωσήφ Πέρος. Το σημερινό ραδιοφωνικό μας πέρασμα είναι αφιερωμένο στο Πάσχα. Πάσχα των Ελλήνων. Στο Πάσχα της Παράδοσης. Το Πάσχα του χθες και στο Πάσχα του αύριο. Την καλησπέρα μου σε όλα τα ιντερνετικά και μη ραδιόφωνα τα οποία έχουν συνδεθεί αυτή τη στιγμή με το Ράδιο Αποσπερίτης, φυσικά ξεκινώντας από το TRFM, το Ράδιο Γκιόνι, το PS Radio και όλους όσοι έχετε την ατυχία να μας ακούτε. Το χαλί μας, ο μοναδικός Πετρολούκας Χαλκιάς. Τηλέφωνα της εκπομπής 210-2283-090 και 698-073-4855. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας ταξιδέψω σε όσο το δυνατόν περισσότερα πατήματα της παράδοσης για το Πάσχα. Η μουσική φυσικά θα είναι προσαρμοσμένη, γιατί και σήμερα θα είναι περισσότερο εκπομπή λόγου. Η Σαρακοστή τελείωσε και από αύριο μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, στη μεγάλη εβδομάδα της Ανάστασης, στη μεγάλη εβδομάδα της λύτρωσης. Μια περίοδος Πάσχα που σίγουρα για όλους μας είναι κρίσιμη. Κρίσιμη για τον άνθρωπο, κρίσιμη για την κοινωνία, κρίσιμη για την ψυχή μας. Αφού τον γύμνωσαν από τα ενδύματά του, τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα για να τον εμπέξουν σαν βασιλιά. Ύστερα του έπλεξαν ακάνθινο στεφάνι και του το έβαλαν στο κεφάλι του αντί για στέμα. Του έδωσαν καλάμι στο δεξί του χέρι αντί για σκύπτρο και αφού γονάτισαν εμπρός του τον περιγελούσαν λέγοντας «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Υπότιτλοι AUTHORWAVE. το κάτω στα ιερό σωλήμα, κάτω στα ιερό σωλήμα και στου Χριστού το δαφό. Εκεί, εκεί καθέται η Παναγιά. Εκεί καθέται η Παναγιά, μονή και μοναχή της. Ήρθεν η Αγιά Σαρακοστή της Παναγιάς ημέρες, που λέν το Κύριε λέησον και τις τιμιωτέρες. Όπου το λέει σώζεται, κι όπου το κουαγιάζει, κι όπου το λέει τρεις φορές εις την παράιδην πάει. Κάτω στα Ιεροσολύμα κι εις του Χριστού τον τάφο, καθότανε η Δεσποινά μονή και μοναχή της. Την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. Εκεί που την εδιαβάζε και εκεί που τη διαβάζει, ακουβρώντες και ταράχες και σύχησες μεγάλες. Ανοίγει τα πορτελιά της, βλέπει στη γειτονιά της, βλέπει τον ουρανό θολό και τα στριβουρτωμένα. Ακούσαμε δύο μυρολόγια από τυχείο για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε με τη σειρά μας σε μια μικρή, πολύ συνοπτική αναφορά στο Πάσχα. Στο Πάσχα της παράδοσης, στο Πάσχα των νησιών, στο Πάσχα της ψυχής. Ίσως είναι η περίοδος εκείνη που και ο μη πιστεύων, όπως έλεγε κάποτε ένας φίλος, πιστεύει. Νιώθει. Γεμίζει, αγαλιάζεται και αγαλιάζει. Είναι εκείνη η περίοδος όπου όλοι θα ανατρέξουν στις εκκλησίες, πολύ δε περισσότερο από τα νησιά μας, οι άνθρωποι που ξέρουν και τα ήθη και τα έθιμα των περιοχών, έτσι ώστε να βοηθήσουν και εκείνοι. Μπορεί να μην ασχολούνται με τα έθιμα, αλλά σίγουρα την περίοδο του Πάσχα όλοι θα κάνουν έστω και το ελάχιστο. Ας πούμε για παράδειγμα το πανελλήνιο έθιμο με τα κόκκινα αυγά. Δεν υπάρχει περίπτωση, πλην φυσικά εξαιρετικών περιπτώσεων, να μην βάψουν κόκκινα αυγά στα σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Ο συμβολισμός για τα κόκκινα αυγά δεν είναι τίποτα παραπάνω από το κόκκινο αίμα του Χριστού. Μόνο και μόνο αυτό αποδεικνύει πολύ περίτρανα την μεγάλη σημασία της περίοδου, η οποία ξεκίνησε με τη Σαρακοστή, ξεκίνησε από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Κυριακή που είναι η Κυριακή της Ανάστασης. Η περίοδος του Πάσχα λοιπόν έχει μια ξεχωριστή γοητεία στα Κυκλαδονήσια. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι για τις Κυκλάδες εποχή πένθους, με κυρίαρχο το έθιμο της νηστείας και της κατάνοιξης στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Ο όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό Πάσια και το εβραϊκό Πεσάχ, που σημαίνουν πέρασμα, κατά την οποία γιόρταζαν την απελευθέρωση των Ιουδαίων από τους Αιγυπτίους. Κάποιοι μελετητές έχουν προτείνει ως προέλευση του εβραϊκού όρου ξένη ετυμολογία, όπως η ασυριακή Πασαχού, πράβνο, ή η αιγυπτιακή Πάς, ανάμνηση, ή Πεσάχ, πλήγμα. Πάντως η βίβλωση σχετίζει το Πέσαχ με το ρήμα Πάσαχ, που σημαίνει είτε χωλαίνω είτε εκτελώ τελετουργικό χορό γύρω από τη θυσία, είτε μεταφορικά εκφεύγω, διέρχομαι, απαλλάσσω, ίσως και από το ελληνικό ρήμα Πάσχιν, προς τιμή των παθών του Ιησού Χριστού. Το Πάσχα προϋπήρχε ως έθιμο στην αρχαία Αίγυπτο, όπου την άνοιξη γιόρτασαν το Πισάχ, δηλαδή τη διάβαση του ήλιου από τον Ισημερινό και πιο συγκεκριμένα την νεαρινή Ισημερία. Από τους Αιγύπτιους πήραν οι Εβραίοι πολλά εθιμικά στοιχεία, καθώς φυσικά και το έθιμο του Πάσχα. Το Σάββατο λοιπόν, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο στην Ανάσταση του Λαζάρου. Είναι το τρίτο θαύμα Ανάστασης που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πριν από το Λάζαρο είχε αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου και το γιο της Χείρας στην πόλη Ναΐν. Είναι άλλο λοιπόν να αναστηθεί ένας άνθρωπος, ο Λάζαρος, από τον Κύριο, και άλλο είναι να αναστηθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τη δική του δύναμη. Άλλο είναι η Ανάσταση του Λαζάρου να αφορά τον άνθρωπο, τον ίδιο τον Λάζαρο, και άλλο η Ανάσταση του Χριστού που αφορά όλους τους ανθρώπους. Από την αυριανή μέρα πάμε σε μια περίοδο, να φανταστείτε, κύκλου των ευθύμων, κύκλου των στοιχείων της φύσης, κύκλου της ιστορίας, ξεκινώντας από την Ανάσταση, καταλήγοντας πάλι στην Ανάσταση, από την Ανάσταση του Λαζάρου στην Ανάσταση του Χριστού. Το σίγουρο είναι πως μεταξύ της Ανάστασης του Λαζάρου και του Χριστού υπάρχει μία πορεία που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως η ζωή του Χριστού στη γη και που η Εκκλησία τη διαμόρφωσε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε μέρα της είναι και μία γιορτή και ανάμνηση, ή μάλλον μία βίωση ενός γεγονότος των παθών. Στο χριστιανισμό, η Ανάσταση του Λαζάρου είναι ένα γεγονός που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία λόγω μιας έμπρακτης προφητείας. Στη Λέσβο, τη Θράκη, τη Σκύρο, την Κρήτη, την Κύπρο υπάρχουν έθιμα που αναπαριστούν την Ανάσταση του Λαζάρου, συνδεδεμένο με την πάλη ανάμεσα στο χειμώνα και την άνοιξη. Στους Ρωμαίους συναντάμε τη θεά Φλόρα ή Χλωρίδα. Η θεά της άνοιξης έκανε τα λουλούδια να ανθίζουν και τους αγρούς να καρποφορούν. Στην αρχή του Μαΐου διοργάνωναν τα Φλωράλια, γιορτή προς τιμήν της θεάς, που χάριζε στους ανθρώπους και στη φύση την άνθηση, την νιώτη και τον έρωτα. Ο καθορισμός της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα έγινε στη Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μετά Χριστόν. Η αναμνηστική μέρα της Ανάστασης πρέπει να συμπίπτει με την αερινή σημερία. Κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο γιορτάζεται την Κυριακή που ακολουθεί μετά την Πανσέληνο της αερινής σημερίας. Σήμερα το Πάσχα των Λατίνων γιορτάζεται σύμφωνα με τον καθορισμό αυτό και της Πανσελήνου κατά το νέο ημερολόγιο, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ορίζει την ημερομηνία κατά το παλαιό. Το Ιουδαϊκό Πάσχα γιορτάζεται γύρω στις 14 με 15 του Νισάν. Τελευταία άρχισε να γίνεται μια προσπάθεια για κοινό εορτασμό του Πάσχα από τις χριστιανικές εκκλησίες. Όπως και να είναι, είναι το Πάσχα των Ελλήνων. θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δυσκολεύτηκα στον εντοπισμό του κατάλληλου, της κατάλληλης μουσικής επένδυσης. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, οπότε θα έπρεπε και η μουσική να προσαρμοστεί κατάλληλα. Είτε θα ακούσουμε και τα καλάντα του Λαζάρου, είτε κάποια μυρολόγια ορχιστρικά, είτε κάποιους πολύ αρχούς ρυθμούς, μιας και επιτρέψτε μου, δεν είναι από αύριο κιόλας για τη Ριντάχτα. Το τη Ριντάχτα θα έρθει την επόμενη Κυριακή. Θα ακούσουμε και τα έθιμα και των Κυκλάδων αλλά και της Σαντορίνης, ειδικά για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε την σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω σε δύο ιδιαίτερους ανθρώπους για τους προσωπικούς λόγους. Στο Σταύρο και στη Μαρία. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθανε τα βάγια. Ήρθε η Κυριακή που τρώνε και τα ψάρια. Πού σε Λάζαρε που είναι η φωνή σου, που σου γύρευε η μάνα και η αδερφή σου. Ήμουνα στις γης χωσμένος, και από τους νεκρούς νεκρός αποθαμένος. Δώσε μας αυγά, αυγά να σας επούμε, και οι κοτίτσες σας όλες να γεννούνε. Ευαγγελία Συρίγου, πύργος Σαντορίνης. Το Σάββατο του Λαζάρου, στο μεγάλο χωριό και σε άλλα χωριά της Σαντορίνης, οι κάτοικοι αναβιώνουν κάθε χρόνο τον Λάζαρο, στείνοντας ένα πελώριο σταυρό στη μέση της πλατείας του χωριού, τυλιγμένο με αλυσμαρί. Γράφει ο Φίλιππας Κατσίπης στα Θηραϊκά Νέα για το Λάζαρο του μεγάλου χωριού. Και το είχαμε καμάρι εμείς οι μεγαλοχωριανοί, πως εμείς μονάχα από όλα τα χωριά κάναμε το πιο μεγάλο Λάζαρο. Ύστερα περιγράφει την ιστορία του άρμπουρου που ξενερισμένο στο Χριστό τα Θέρμη, από ναυάγιο πολέμου περιμαζέψαν οι μεγαλοχωριανοί, και ο μεγάλος σταυρός σηκωνόταν αργά. «Ίσα μία, πιάσε τα μπόσικα Γεράσιμε, θα σου γλιστρήσει, άντε μία ακόμη, βύρασε στον καφενέ», και ο σταυρός ανέβαινε, έπεφτε στο λάκο. Γρήγορα δένανε γερά τις πριμάτσες, χώνανε το λάκο και όλοι περνούσανε να σπαστούνε το Λάζαρο. Οι κοπελιές του χωριού με τα πανέρια μέχρι και σήμερα μαζεύουνε λουλούδια. Οι νέοι κόβουνε τα λισμαριά, το δεντρολίβανο δηλαδή. Με τα άρμπουρα σχημάτιζαν ένα σταυρό, τον οποίο κάλυπταν με τα λισμαριά και το στόλιζαν με λουλούδια και βάγια. Αυτό είναι το έθιμο του Λαζάρου. Σήμερα το πρωί, όπως έμαθα, ακούστηκαν και στο μεγάλο χωριό και σε άλλα χωριά τα κάλαντα του Λαζάρου. Είναι ένα χαρακτηριστικό έθιμο, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το έθιμο αυτό για τη Σαντορίνη. Όπως και να το κάνουμε, ξεχωρίζει ο Λάζαρος του μεγάλου χωριού. Στην Ία, από την άλλη πλευρά, δεν έχουν τον Λάζαρο με την έννοια του Σταυρού, τον οποίο να σας πω ότι κατεβάζουν το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι, έτσι ώστε να πάρουν οι αρχόντισες του χωριού, να πάρουν τα λουλούδια, να πάρουν το δεντρολίβανο, να πάρουν οτιδήποτε μπορούσαν για να τα βάλουν στο φαγητό της Ανάστασης, έτσι ώστε να ευλογηθεί το φαγητό της Ανάστασης. Λοιπόν, στην Ία το έθιμο αντί για το Λάζαρο ήταν ότι φτιάχνανε τα λαζαρούδια, που ήταν κάτι ανθρωπόμορφα ψωμάκια με κεφάλι, σώμα, χωρίς πόδια. Φανταστείτε, αν μπορούμε να τα περιγράψουμε λιγάκι, σαν την περίφημη εικόνα, λιγάκι, ενός μικρού, σαν την Αγιά Σαρακοστή που είχαμε σχεδόν όλοι, με τα ποδαράκια, που φανταστείτε το αυτό σαν κουλούρι. Φτιάχνανε πολλά γιατί θα ήταν, ας πούμε, σαν το ψωμί της Μεγάλης Βδομάδας, για να μην ζυμώσουν χρονιάρες μέρες. Τα λαζαρούδια συνηθίζονταν σε πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου, είτε σαν λαζαρούδια, είτε σαν λαζαράκια, είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Κυριακή των Βαΐων, σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όλοι οι ναοί στολίζονται με κλαδιά από βάγια, από φοίνικες, δηλαδή από τα νικητήρια φυτά ή από άλλα νικητήρια φυτά, όπως δάφνη, ιτιά, μυτιά και ελιά. Και στις Κυκλάδες δεν υπάρχει εκκλησία που να μην στολιστεί, δεν υπάρχει, να είμαι ακριβής, δεν υπάρχει ενορία που να μην στολιστεί με τα βάγια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό, ένα από τα έθιμα για τα βάγια είναι ότι τα προμήθευαν τα νιώπαντρα ζευγάρια της χρονιάς ή μόνο οι νιώπαντρες γυναίκες σε κάποιες περιοχές για το καλό του γάμου τους. Πίστευαν δηλαδή πως η γονιμοποιός δύναμη που κρύβουν τα φυτά αυτά θα μεταφέρονταν και στις ίδιες, και η μία χτυπούσε την άλλη με τα βάγια. Τα βαγιοχτυπήματα σιγά σιγά άρχιζαν να γίνονται και από τις άλλες γυναίκες και τα παιδιά, και τα παιδιά τα νεότερα τις μιμούνταν και όπως χτυπιούνταν μεταξύ τους εύχονταν. Και του χρόνου να μη σε πιάνει μία. Μαρθα κλαίει και Μαρία, Λαζαρό τον άδελφο. πέθαινε ο αδελφός μου, τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη Τάρταρε και χαρό Λάζαρε, θε να σε πάρω. Δε βρω έξω Λάζαρε μου, φίλε και αγάπητέ μου, παρεθείς από τον Άδη ως εξουσίο σημάδι. Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθηκε, σηκώθη ζωντανός, απανωμένος και με το κερί ζωσμένος. Τότε Μάρθα και Μαρία, τότε όλοι βιθανία, δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο ξετάζουν. Λάζαρε πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες, είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώσε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι της καρδιάς και των χιλέων και μη με ρωτάτε πλέον. Ακαθονήσει, Καλάτα του Λαζάρου. Είναι πολύ φυσικό ότι αμέσως μετά τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων θα πάρουν όλοι οι πιστοί τα βάγια και θα τα μεταφέρουν στο εικονοστάσι της, του σπιτιού. Συνήθως τα βάζανε από την πίσω πλευρά από την εικόνα και τα βάζουν ακόμα από την πίσω πλευρά από την εικόνα σαν μια προσπάθεια μυστικής ευλογίας, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί είναι η έννοια της εικόνας μπροστά και η έννοια των βαΐων, η έννοια του Χριστού ακριβώς από πίσω. Μέσα βάγια και χαρές, όξο ψιλικόριζες. Στη Λέσβο, τα παιδιά μετά την εκκλησία στόλιζαν ένα δεμάτι από κλαδιά δάφνης, με κόκκινα ή πράσινα πανάκια από καινούριο φουστάνι. Κρεμούσανε και ένα κουδούνι και καθώς πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ψάλλοντας και λέγοντας εξορκισμούς για τους ψήλους και τα ποντίκια, έδιναν και ένα κλαράκι δάφνη στην οικοκυρά. Στο τέλος λοιπόν ζητούσαν και το χάρισμά τους. «Χρόνια πολλά, εν ονόματι Κυρίου, δώ μου τα αυγό να φύγω». Ξέρετε, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε σήμερα το γεγονός ότι κάποτε το απλό αυγό, ιδιαίτερα το Πάσχα, ήταν το γεμάτο πορτοφόλι, τα πολλά δώρα που κάνουμε σήμερα οι νονοί στα παιδιά. Ένα απλό αυγό με τον τρόπο των ηθών, με τον τρόπο των εθήμων, με τον τρόπο της παρουσίας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Έτσι το παιδί για να πάρει να πάρει τα πάνω του. Είναι η καλλιχέρα που λέγανε. Φανταστείτε τη σημασία της καλλιχέρας, και πάρα πολύ δε περισσότερο και στα νησιά μας, και όχι απλά στις πόλεις, στα νησιά μας, στα χωριά, στα απομακρυσμένα χωριά από την πόλη, τα οποία είχαν ανάγκη τα παιδιά αυτή την καλή χέρα για να μπορέσουν λίγο να πάρουν τα πάνω τους. Και από όσο ξέρω, και σε πάρα μα πάρα πολλά χωριά τα παιδιά νηστεύανε όλο το 40 ημέρο με τη βοήθεια φυσικά της οικογένειας και την παράκληση της οικογένειας. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το αυγό θα το τρώγανε μετά από μια εβδομάδα και το φιλούσανε σαν κόρη οφθαλμού κάτω από το κρεβάτι τους, σε μια ιδιαίτερη θέση, απλά και μόνο γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι για αυτούς, κάτι για το κομμάτι που λέγεται καθαρά να πάρουν λίγο το πάνω τους, να έχουν λίγο την καλλιέρα και φυσικά την ελπίδα ότι κοντοζυγώνει η νηστεία και σε λίγο θα μπορούν να φάνε κανονικά. Στην Ανατολική Ρωμιλία, τα κορίτσια έφτιαχναν με τα βάγια στεφάνια. Τους έδαιναν μια κόκκινη κλωστή και τραγουδώντας όλες μαζί πηγαίναν και τα πέταγαν στο ρέμα. Και όπως έπαιρνε τα στεφάνια το ρέμα, όποια νης πήγαινε μπροστά εκείνη θα γινόταν συντέκνησα. Πρώτη στο γυρισμό, πρώτη στο χορό και στο δικό της το σπίτι θα έφτιαχναν τα φασόλια και θα τα φίλευε σε όλες τις φίλες της μαζί με ελιές. Στην Τίνο, την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά τριγυρίζουν στους δρόμους, κρατώντας μαζί με το στεφάνι τους την Αργινάρα, μια ξύλινη ή και σιδερένια ροκάνα που τις τρυφογύριζαν με δύναμη. Μέσα σε κοφαντικό θόρυβο κατέληγαν στη θάλασσα, την κατέληγαν σε θάλασσα, όπου πετούσαν στο στεφάνι, όπου πετούσαν το στεφάνι στο νερό. Το έθιμο της περιφοράς των κλαδιών σε πάρα πολλές περιοχές ή το έθιμο γενικά της περιφοράς από τα βάγια, είτε ήταν σαν στεφάνι είτε σαν οτιδήποτε, θυμίζει την Ιρεσιόνη, το στολισμένο με καρπούς κλαδί που στις γιορτές της Άνοιξης περιέφεραν στους δρόμους τα παιδιά στην αρχαιότητα. Τα βάγια τα έπλεκαν σε πάρα πολλά σχέδια. Φεγγάρια, πλοία, γαϊδουράκια. Το πιο συνηθισμένο όμως βέβαια ήταν ο σταυρός. Σε μερικά μέρη ακόμα τους έδιναν το σχήμα του ψαριού. Ψάρι είχαν και σαν σημάδι αναγνώρισης οι πρώτοι χριστιανοί. Η λέξη ηχθής εξάλλου προέρχεται από τα αρχικά Ιησούς, Χριστός, Θεού, Υιού, Υιός, Σωτήρ. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μέρα. Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη κρίση. Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλο σκοτάδι. Μεγάλη Πέφτη, δάκρυο πέφτη. Μεγάλη Παρασκευή, θλίψη πολύ. Μεγάλο Σάββατο, χαρές γιωμάτο. Μεγάλη Λαμπρή, χασκαμούσκα, αυγό και αρνί, λένε στην Κεφαλονιά. Στην Αμοργό, Το έθιμο του Λαζάρου διαφοροποιείται λιγάκι. Μοιράζουν σε όλα τα σπίτια μεγάλους σταυρούς φτιαγμένους από φύλλα βάγιας, από φοινικιά και από κάποιο παιδί που έχει αναθέσει ο παπάς του χωριού να τα μοιράσει. Παλιά οι νοικοκυρές έδιναν αυγά και άλλα είδη στο παιδί. Σήμερα δίνουν συνήθως χρήματα ή άλλα κεράσματα της εποχής. Στη χώρα, στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, στολίζεται ένα μεγάλο κλονί ελιάς με κατασκευές από βάγια. Και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας γίνεται περιφορά της εικόνας του βαϊοφόρου και του στολισμένου κλονιού της ελιάς σε όλο το χωριό. Πάσχα στη Σαντορίνη χωρίς μελιτίνια δεν είναι Πάσχα. Πάσχα στη Σαντορίνη χωρίς την πίστη, την ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία δεν είναι Πάσχα. Είκαμε πολλά μελιτίνια. Παράγγελα τσιμιζήθρες τσινιώτικες. Είχε και λεκάνες πύλινες και ζήμωνα. Τάψινα όξο στο φουρνί κάτω από τη σκάλα. Ήρχόντουσαν τη Μεγάλη Τρίτη πρωί πρωί. Είχαν αρχινήσει ελόμου τα ζυμώματα από βραδείς. Και με το που ήρχονταν πιάναμε τις μυζήθρες. Τις εχτυπούσαμε με το βούτυρο, τη ζάχαρη, το αυγό και την πόλκη μαστίχα, την οποία την είχαμε φέρει από τα ταξίδια. Και αρχινούσαμε να νύουμε το φύλλο λεπτό λεπτό. Το κόβαμε μετά με ένα πιατέλο του καφέ γύρω γύρω στρογγυλό. Και οι άλλες γιομίζαν από μια κουταγιά. Μετά το τσιμπούσανε πάλι γύρω γύρω και το θέτανε στην λαμαρίνα. Όλη πάνω μεριά μας χοβολούσε μαστίχα. Περιγράφει η γιαγιά Καδιό στο βιβλίο της Περιγράφει η Καδιό Κολύμβα, ζητώ συγγνώμη, στο βιβλίο της γιαγιάς της, γιαγιάς Καδιό η Γάλα. Ενώ η Γουλιελμία Συρίγου γράφει στο βιβλίο Σαντορίνη μου. Από τη στιγμή που θα πλώσεις το χέρι σου να πάρεις και να γευτείς ένα πετυχημένο μελιτίνι, εφραίνονται τρεις από τις αισθήσεις σου. Η όραση, η όσφρηση και η γεύση. Παλιότερα το κάμωμα των μελιτινιών ήταν ένα αληθινό γιορτάσι, ένας διαγωνισμός ανάμεσα στις καλοκυράδες της Σαντορίνης. Γλυκός μα και ευγενικό συνάμα, όσο και το πασχαλιάτικο αυτό γλυκούδι. Και έχουν συνδέσει ντόπιοι και ξενιτεμένοι τόσο πολύ το γλύκισμα αυτό με την αναστάσιμη γιορτή, που θα έλεγε κανείς πως όσο τα χελιδόνια φέρνουν στην πλάση μας την άνοιξη, τα μελιτίνια μαθές θα φέρνουν στους Σαντορινιούς το Πάσχα. Στη Σύφνο, όλη τη Σαρακοστή παίζουν το παραδοσιακό παιχνίδι τσούνια. Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων όμως, όλο το νησί είναι σε μια πλήρη δραστηριότητα. Άσπρισμα και βαψίματα σπιτιών, εκκλησιών, καταστημάτων και αρμή σε όλα τα πλακόστρωτα, σοκάκια και αυλές του νησιού. Οι κάτοικοι δεμένοι με τις γευστικές παραδόσεις του νησιού και γνωστοί καλοφαγάδες ασχολούνται ιδιαίτερα με όλη την πασχαλινή περίοδο, με την Παρασκευή των πουλιών της Λαμπρής. Παραδοσιακά γλυκίσματα σε σχήματα ζώων ή αντικειμένων. Τη Μεγάλη Πέμπτη με το βάψιμο κόκκινων αυγών και το Μεγάλο Σάββατο ετοιμάζουν το πασχαλιάτικο μενού αποτελούμενο από το παραδοσιακό μαστέλο. Αρνί ή κατσίκι πλυμένο, με κρασί και ψημένο σε παραδοσιακούς ξυλόφουρνους μέσα στο ομώνυμο πύλινο σκεύος του, στο ομώνυμο πύλινο σκεύος. Παιδάκι μου Το βλέπεις κοινων το γύμνο το παραπονεμένο όπου φορεί στην κεφάλι στεφανία καθένιο. Η Παναγιά τον σημούσε και τον γλυκό μιλούσε. Δε μου μιας παιδάκι μου, δε μου μιας παιδί σου πω, μανούλα μου, τι να σου μολογήσω. Ήτανε θέλημα Θεού βούληση του Πατέρα. Μόνο το μέγα Σαββάτο κοντά στο μεσονύχτη πετίνος σημάνουν οι καμπάνες κι ανάψουνε στις εκκλησίες ολοκρίστε λαμπάδες, τότε κι εσύ μανούλα μου να πας να με παντέχεις. Ράδιο Αποσπερίτης. Βινήσια ελληνικά τραγούδια στο διαδίκτυο. Η ώρα είναι 3. Ράδιο Αποσπερίτης. Βινήσια τραγούδια ελληνικά. Ακούτε άλλο ένα ραδιοφωνικό πέρασμα στην παράδοση μέσα από την πάντα φιλόξενη συχνότητα του Ράδιο Αποσπερίτης. Είμαι ο Ιωσήφ Πέρος και το σημερινό αφιέρωμα είναι στο Πάσχα, στο Πάσχα των Ελλήνων, στο Πάσχα της παράδοσης, στο Πάσχα του χθες, στο Πάσχα του αύριο. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι από τα ιντερνετικά ή μη ραδιόφωνα μας ακούνε. Radio Gionis, PS Radio, Der FM, Astro Music, Studio 104, FM Radio, Apollon, Ταξιδιώτης στη Μεσσηνία. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 210-2283-090 και 698-073-4855. Το μυρολόι που ακούσατε, ο θρήνος που ακούσαμε λίγο πριν την αλλαγή της ώρας, ήταν μέσα από τον κύριο Χρόνια Ιδονίδη και την ιδιαίτερα γλυκιά παρουσία της Νεκταρίας Καρατζή. Το συγκεκριμένο μυρολόι έχει, είναι γνωστό με πάρα πολλές παραλλαγές και παραλογές πολλές φορές σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό το ιστορικό συγκείμενο γύρω από το συγκεκριμένο μυρολόι. Ο Φώτης Κόντοχλου λοιπόν, σε κείμενό του με τίτλο «Σήμερον κρεμάται», περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Ανέστη Χριστός, η δοκιμασία του λογικού», παραθέτει την πιο γνωστή και διαδεδομένη παραλογή του μυρολογιού της Παναγιάς. Είναι το μυρολόι το οποίο ακούσαμε, απλά δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία του να επαναληφθεί. Είναι εξαιρετικά σημαντική πληροφορία βέβαια του Σάμιουελ Μπόβι, ο οποίος στηριζόμενος και σε σχετική μαρτυρία του Οκτάβιου Μερλιέ, σημειώνει ότι τουρκόφωνοι χριστιανοί, οι Καπαδόκες από τα Φάρασα και τα Σύλλατα, τραγουδούσανε σε τουρκική γλώσσα την ιστορία του Αβραάμ, την ιστορία του Ιωσήφ και το μυρολόι της Παναγιάς που μόλις ακούσαμε. Πριν βέβαια το μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό μυρολόι της που ακούμε και θα ακούσουμε, όλοι θα έχουν σιγοψιθυρίσει ή θα ξέρουν τουλάχιστον το πρώτο στίχο από το περίφημο τροπάριο της Κασιανής. Η Κασιανή ή Κασία ή η Κασία ήταν βυζαντινή ηγουμένη ποιήτρια, συνθέτρια και υμνογράφος, στην οποία αποδίδεται το ψαλόμενο τη Μεγάλη Τρίτη τροπάριο που αρχίζει με τις λέξεις «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Η ζωή και το έργο της καλύπτεται από μια ασάφεια. Αρχικά το όνομά της, το οποίο απαντάται στις πηγές με τις τέσσερις προηγούμενες παραλλαγές. Το πρώτο, Κασιανή, προέκυψε επειδή ίσως ήταν το όνομα δεν ήταν συνηθισμένο και της δόθηκε όνομα καλογερικό. Το δεύτερο, Κασία, χρησιμοποιείται από την ίδια στην ακροστοιχίδα του μοναδικού σωζόμενου κανόνα της. Τέλος, οι δύο τελευταίες παραλλαγές προέκυψαν από τη λάθος αντιγραφή του ονόματός της. Με βάση την παράδοση, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, συνεχίζοντας να είναι ερωτευμένος με την Θεοδώρα, επιθυμούσε να την δει για μια τελευταία φορά πριν πεθάνει και πήγε στο μοναστήριο που βρισκότανε. Λάθος δικό μου, συγχωρέστε με. Με βάση την παράδοση, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, συνεχίζοντας να είναι ερωτευμένος με την Κασιανή, επιθυμούσε να τη δει για μια τελευταία φορά πριν πεθάνει και έτσι πήγε στο μοναστήριο που βρισκότανε. Η Κασιανή ήταν μόνη στο κελί της, γράφοντας τα τροπάρια της όταν αντιλήφθηκε την άφιξη της αυτοκρατορικής ακολουθίας. Τον αγαπούσε ακόμα, αλλά πλέον είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Θεό, γι' αυτό και κρύφτηκε, μη επιθυμώντας να αφήσει το παλιό της πάθος να ξεπεράσει το μοναστικό της ύλο. Άφησε όμως το μισοτελειωμένο ύμνο πάνω σε ένα τραπέζι. Ο Θεόφιλος ανακάλυψε το κελί της και μπήκε σε αυτό ολομόναχος. Την αναζήτησε αλαμάτεα. Εκείνη τον παρακολουθούσε μέσα από μια ντουλάπα στην οποία είχε κρυφτεί. Ο Θεόφιλος στεναχωρήθηκε. Στη συνέχεια βρήκε τα χειρόγραφα της Κασιανής επάνω στο τραπέζι και τα διάβασε. Μόλις ολοκλήρωσε την ανάγνωση, κάθισε και πρόσθεσε ένα στίχο στον ύμνο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο στίχος αυτός ήταν «Ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινών, κρότων της οσίν ηχήθησα το φόβο εκρύβει». Φεύγοντας, εντόπισε την Κασιανή που κρυβόταν στην τουλάπα, αλλά δεν της μίλησε, σεβόμενος την επιθυμία της. Κασιανή βγήκε από την κρυψώνα μετά την αναχώρηση του αυτοκράτορα. Διάβασε την προσθήκη του και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον ύμνο. Μεγάλη Τρίτη λοιπόν, το τροπάριο της Κασιανής αναφερόμενο στην πόρνη που έλειψε με μύρο τον Κύριο, αναφέρεται στην απόλυτη, συσχετίζεται στην απόλυτη έκφραση λέξη συγγνώμη. Τη Μεγάλη Τετάρτη, το απόγευμα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο γίνεται το μυστήριο του Ευχελαίου. Στη βραδινή ακολουθία γίνεται ανάμνηση της νύψεως των ποδιών των Αποστόλων από τον Κύριο, του μυστικού δείπνου και της προδοσίας. Thank you. παντρεμένη, όπου καφιόταν και λέγε πως χαρός δεν την παίρνει, γιατί τα σπίτια τη κι άντρας της παλιγάρι, για και έχει 12 αδελφούς και 18 κουνιάδι. Κι ο χαρός όντως τα άκουσε, πόλη του κακοφάνη, άσπρο πουλάκι γίνηκε, μαύρο χελί. Και την κύλωσε μες στο ζερβίβιζάκι, μάνα το κεφαλάκι μου, μάνα πονή καρδιά μου. Στρώσε μάνα την κλίνη μου, να πέσω να πεθάνω, μάνα σαν έρθει ο Κωνσταντής, μην τον κακό. Στρώσε του τα βλανά γεύτη και τα βλανά διπνήσει, βάλε του και γλυκό κρασί για να καλώ. Τη Μεγάλη Πέμπτη οι μητέρες βάζουν παντού κόκκινα, στο μπαλκόνι, στους καθρέφτες και στις πόρτες των σπιτιών. Το μεσημέρι μετά το φαγητό βάφουν τα κόκκινα αυγά και τις μάζουν τις αυγοκουλούρες που θα δώσουν στα βαφτιστήρια τους. Είναι η καλή χέρα που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στην αρχή της εκπομπής η καλλιχέρα που τόσο είναι αναγκαία στα παιδιά και πολύ δε περισσότερο στα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με τα έθιμα και έχουν μεγαλώσει μακριά από τις πόλεις. Μνημούρη, να ζήσεις πρώτο μας τώρα, πιάνουνε το στο μανά στο πω χείλη να στο μιλήσω κι ούτε η καρδιά μου με βαστά να σου το μολογήσω. Τσι βγαίνουλα τσι μικρής, τσι μικροπαντρεμένης, όπου καφιόταν και λέει Αποσπερίτης. Γνήσια τραγούδια. Ελληνικά. Μεγάλη Παρασκευή, κατά την περιφορά των δύο επιταφείων, τα εγκόμια ψέλνονται από χοροδίες γυναικών και κοριτσιών, ενώ μετά την αποκαθήλωση οι νέοι του νησιού παίζουν ένα παιχνίδι με μικρές σιδερένιες, κόκκινες και πράσινες μπάλες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Το παιχνίδι μοιάζει με το γαλλικό πατάνγκ. Thank you. στη Σύρο, τη Μεγάλη Παρασκευή, είναι ισχύ και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μιας και συντεριάζουν, όπως λένε, ο επιτάφιος των Καθολικών με τον επιτάφιο των Ορθοδόξων. Η λιτανία των επιταφίων γίνεται με μεγάλη ευλάβεια. Οι επιτάφοι των Καθολικών στην Άνω Σύρο ξεκινούν από το ναό του Αγίου Γεωργίου και περνούν από τα ολόφωτιστα σοκάκια του οικισμού. Στην Ερμούπολη, ο επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας και επιστρέφει μέσω της παράκτειας οδού. Όλοι οι επιτάφοι περιφέρονται και συναντιούνται στην πλατεία Μιαούλη, στην κεντρική πλατεία της πόλης, μπροστά στο μεγαλεπίβολο κτίριο του Δημαρχείου. Η Μεγάλη Παρασκευή έτσι κι αλλιώς είναι η μέρα πένθους. Ο λαός ζει με μεγάλη κατάνοιξη το θείο δράμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει βρώση, κρέατος ή οτιδήποτε άλλο, και πολύ δε περισσότερο και στα νησιά. Και πιστέψτε με, και άνθρωποι που δεν νηστεύουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να φανταστούν κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της νηστείας, στο κομμάτι της, του τρόπου ζωής, και τη Μεγάλη Παρασκευή, απλά επειδή είναι η Μεγάλη Παρασκευή, θα πάνε και στις εκκλησίες, θα νιώσουν λίγο αυτό το συνέστημα της ιδιαίτερης ημέρας. Τα χινόσουπα, μαρούλι με ξύδι, οι φακές με ξύδι είναι τα σύνηθη φαγητά. Κανείς δεν πρέπει να πιάσει στο χέρι του σφυρί ή βελόνι, όπως είναι στη λαογραφία, γιατί θεωρείται ως αμαρτία, μιας και το σφυρί και το βελόνι συντεριάζουν με τη Σταύρωση. Οπότε θα είναι σαν αμαρτία και του ίδιου και της οικογένειάς του. Μπάρο, η περιφορά του επιταφείου της Μάρπισσας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη διάρκεια της γίνονται 15 περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά, ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο όρος των Ελαιών, το μαρτύριο της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Thank you. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στο Βόλο, ο κλήρος και ο λαός ανεβαίνουν στο βουναλάκι και ξεκρεμούν το Χριστό από τον τεράστιο σταυρό. Με θρησκευτική ευλάβεια, τρεις ιερείς ανεβαίνουν με σκάλες και τυλίγουν το σώμα του Κυρίου με άσπρο σεντόνι. Η αποκαθήλωση, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ίσως ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της ημέρας εκείνης. Παράλληλα μετά την αποκαθήλωση ή και πριν, όλος ο κόσμος θα πάει στα νεκροταφεία να τιμήσει τους νεκρούς του, να τιμήσει τις ψυχές. Και είναι και στα νησιά μας και σε πολλά νησιά πηγαίνει και ο επιτάφιος, αν δεν υπάρχει ήδη ο επιτάφιος της εκκλησίας, πηγαίνει και ο επιτάφιος από την ενορία γύρω-γύρω από το νεκροταφείο, γύρω-γύρω από τους τάφους, μόνο και μόνο για να δώσει περισσότερα κίνητρα στην έννοια της ελπίδας για Ανάσταση. άλλο χαρακτηριστικό της ημέρας εκείνης στα νησιά είναι και η ώρα που ξεκινάει η θεία λειτουργία και η λειτουργία της αποκαθήλωσης όπως έχει χαρακτηριστεί. Συνήθως είτε θα ξεκινήσει γύρω στις 10 η ώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις 12-12.30 ώρα, μέχρι το μεσημέρι να γίνεται η αποκαθήλωση, είτε όσο πιο νωρίς γίνεται. Υπάρχουν νησιά που ξεκινάει ανάλογα και αυτό υποδηλώνει βέβαια και τον τρόπο διαβίωσης, τον τρόπο που έχει συσχετιστεί η έννοια της παράδοσης με αυτό. Στη Δε Σαντορίνη, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα σας αναφέρω δύο πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αλήθεια, πείτε μου, ποιος δεν έχει δει φωταγωγημένο τον πύργο με τα φαναράκια, τα λογής φαναράκια, την ώρα που προβάλλει ο επιτάφιος από την εκκλησία, από την κεντρική εκκλησία προς τα στενά του πύργου. Ο πύργος, για όσους δεν έχουν δει, είναι ένα σαν πυργίσκο στο χωριό αυτό, οπότε φανταστείτε σιγά σιγά να ανάβουν αυτά τα φωτάκια, αυτά τα φωτάκια που υποδηλώνουν την έννοια της του φωτός, την έννοια της Ανάστασης, την έννοια της ελπίδας. Ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό και φυσικά, όπως και να το κάνουμε στο μεγάλο χώρο, έχουμε και άλλο χαρακτηριστικό εκτός από το Λάζαρο και τα Μελιτίνια. Άρα τεπίλας οι άρχοντες για να μπει ο βασιλιάς της ειδόξης. Μου μάθε εμένα είναι προσωπικά, έμαθα εγώ προσωπικά να ακούω τον συγχωρεμένο Παπαλευτέρη από το μεγάλο χώρο να λέει αμέσως μετά, λίγο πριν μάλλον την είσοδο, την επανείσοδο του επιταφείου στην εκκλησία. Τρεις φορές θα το πει αυτό, θέλοντας να υποδηλώσει την σχέση μεταξύ του ψάλτη, μεταξύ της νίκης του επιταφείου, μεταξύ της νίκης του θανάτου και της επικράτησης του Χριστού, της επικράτησης της Ανάστασης. Thank you. και μπαίνουμε σιγά σιγά στο Μεγάλο Σάββατο. Αλήθεια πείτε μου, ποιος δεν έχει παρακολουθήσει την πρώτη Ανάσταση και ποιος δεν έχει πετύχει σε εκκλησία την πρώτη Ανάσταση να γίνεται ο κακός χαμός, να χτυπάνε τις καρέκλες, να χτυπάνε κατσαρόλες, να χτυπάνε οτιδήποτε μπορούσαν, μόνο και μόνο σαν ένα είδος σεισμού. Το Μεγάλο Σάββατο μετά την πρώτη Ανάσταση οι νοικοκυρές αρχίζουν την ετοιμασία του παραδοσιακού πασχαλινού φαγητού, το μουούρι. Λαμπρή δίχως αρνί στο πύλινο δεν νοείται στην Κάλυμνο. Το μουούρι είναι ένα πύλινο σκεύος με χειρολαβές και καπάκι από πυλό. Η νοικοκυρά γεμίζει το αρνί με την ειδική γέμιση και αυτό μετά θα ψηθεί σε φούρνο παραδοσιακό όλη τη νύχτα. Τα άμφια ακόμα των ιερέων αλλάζουν χρώμα. Ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή, αμέσως μετά την έλευση του επιταφείου ξανά στο ναό, από τα μοβ χρώματα μπαίνουμε στα λίγο πιο χαρμόσυνα. Κάποια νησιά μεταφέρονται και οι εικόνες και πάλι στον κεντρικό ναό, έτσι ώστε να ετοιμαστούν σιγά σιγά για την βραδινή ακολουθία της Ανάστασης. Thank you. Στην Ανάφη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε όλο το χωριό είναι διάχυτη μυρωδιά του ξύλου από τα αμπελόκλαδα που καίγεται επί πολλή ώρα για να προετοιμάσει το φουρνί να δεχτεί το κατσικάκι. Επίσης ξεχωρίζει το κίτρινο ψωμί ή αλλιώς η τυρόπιτα της Ανάφης, καθώς φυσικά και τα μελιτερά της. Στην Κύθνο συνηθίζεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου το συγχώριο. Για την ανάπαυση των ψυχών των συγγενών τους, οι πιστοί φέρνουν στην εκκλησία κρέας ψητό, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει ευλογήσει, έχει διαβάσει ο παπάς, και τα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους αμέσως φυσικά μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Λίγο πριν όμως την Θεία Λειτουργία υπάρχει σε πάρα πολλά νησιά το έθιμο του καψίματος του Ιούδα. Ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Στη Σαντορίνη, εκτός από το κάψιμο του Ιούδα, έχουμε και την επόμενη μέρα τη δίκη του Ιούδα. Το Λέγανδρο, το Μεγάλο Σάββατο, όλα τα σπίτια ανοίγουνε. Ανοίγουνε, όταν λέμε ανοίγουνε, από όσο μου είπανε και το επιβεβαιώσα από διάφορες πηγές, ανοίγουνε πόρτες παράθυρα, έτσι ώστε να δεχτούν την ευλογία της εικόνας της Παναγιάς που θα περιέλθει μαζί με τον επιτάφιο γύρω-γύρω από τα χωριά. Στο μεγάλο χωριό της Σαντορίνης έχουμε και κάτι διαφορετικό. Λόγω και της ναυτικής ιστορίας του χωριού μπαίνουν και τα θλιβερά στον επιτάφιο της Παναγιάς της Τρανής. Τα σπάνια ομορφιά εικονίσματα, ο Άγγελος και η Μαγδαληνή. ενώ αμέσως μετά την Ανάσταση, στη μέση τοποθετείται και ο Αναστημένος Χριστός. Τα κοιμήλια αυτά είχαν έρθει από την Ρωσία στις αρχές του 20ου αιώνα. Και λίγο μετά το Χριστός Ανέστη, σε όλη την Ελλάδα αντυχεί η έννοια της ελπίδας. Αντυχεί ο αναστάσιμος ήχος. Στη Σύρο υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Οι καθολικοί της Σύρου συνηθίζουν αμέσως μετά τη λειτουργία της Ανάστασης, τη νύχτα και τα χαρμόσυνα Χριστός Ανέστη, να περιφέρουν ένα άγαλμα του Κυρίου τοποθετημένο σε χρυσό κουβούκλιο, ανοιχτό στις τέσσερις πλευρές και καλυμμένο με βιολέτες, λεμανθούς και πασχαλιές. Όπως και να βιώσουμε και φέτος το Πάσχα θα είναι το Πάσχα των Ελλήνων. Φέτος ίσως είναι λόγω της συγκυρίας της κοινωνικής, θα είναι, ελπίζω δηλαδή ότι θα είναι ένα περισσότερο Πάσχα ανθρωπιάς, Πάσχα οικογένειας, Πάσχα ευλογημένο. Όλα τα έθιμα έτσι όπως έχουν περαστεί, έτσι όπως έχουν διαχειριστεί, αποτελούν τις ρίζες. Είναι ποτισμένα με την ελληνοχριστιανική παράδοση και φαίνεται πολύ περισσότερο την περίοδο του Πάσχα η άμεση σχέση της Εκκλησίας με την πίστη, με το βίωμα, με την παράδοση. Και αναμένοντας το Πάσχα, προσμένουμε και την Άνοιξη. Έφτασε η ώρα να τελειώσει το σημερινό πέρασμα στην παράδοση. Είμαι ο Ιωσήφ Πέρος. Θέλησα απλά και μόνο να σας μεταφέρω λίγο το κλίμα της περίοδου που ξεκινάει από αύριο, με κάποια από τα έθιμα από τα νησιά, με κάποια πανελλήνια έθιμα. Βρίσκομαι φυσικά στα κεντρικά στούντιο του Ράδιο Ποσπερίτη. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι είχαν την ευτυχία ή ατυχία να μας αναμεταδώσουν, και ελπίζω ότι αυτή η Ανάσταση για όλους μας θα είναι ανάσταση ψυχής, ανάσταση ελπίδας, ανάσταση ζωής. Όπως είναι φυσικό, η επόμενη Παρασκευή θα κινηθεί σε πολύ αργούς, σε πολύ ιδιαίτερους ρυθμούς από όλη την Ελλάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να πάω στο πουλί μου, αϊδέ, να πάω.